Да была земля не свянцоная, да былі людзі не хрышчоныя, не веравалі Господу Богу, а веравалі лихому цмоку. Давалі цмоку штодзень па броку, штодзень па броку па чалавеку. Ой, цар дачку злота ўбірае, тихаму цмоку на смерць сылае. Пашла царэўна к ціхаму Дунаю, а стоя волны смок уплывае. Ой, саслаў Господь Юрія з неба, і з канём сядлом сам малодзенькай. Бяры царэўна залаты ланцух, давядзі цмока па ўсяму свету, каб старе людзі дзіваваліся да старой веры адлякаліся, каб старе людзі і ў цэркаў шлі, а малых дзяцей да Хрыста нясли, да Хрыста нясли, да Хрыста ішлі.